Banda na yoka kiyo na komba na nga okeba Ngai na yiba kateo Nala takate kasi yako sambisa ngayo na boi Kamata na yote kakolu kakangai na matata diyo Yabitumba ngai na swana kateo Na bunda kate kasi yako sambisa ngayo na boi Banda na yoka kiyo na komba na nga okeba Ngai na yiba kateo Takate kasi yako sambisa ngayo na boi Kamata na yote kakolu kakangai na matata diyo Yabitumba ngai na swana kateo Na bunda kate kasi yako sambisa ngayo na boi Kateo, nala takate kasi yako sambisa ngayo na boi Kamata na yote kakolu kakangai na matata diyo Yabitumba ngai na swana kateo Na bunda kate kasi yako sambisa ngayo na boi Ngala na bino kuteko sila na mbulo yoto kubanda Bona yebisa yo oe baka Kamata na yo baba mona Yonde amoureux, okanga kao ngai na kokakate, de yuma ho bandeko. Gala na bino kute kosila na mbulo yotoko banda, bona yebisa yo yebaka. Kamata na yo papa mona, yonde amoureux, okanga kao ngai na kokakate, de yuma ho bandeko. Kaka kaonga ina kokakate de yuma ho